lắm anh. Ông nói khi xa bằng anh ông ba đã bắt bóng y si pin mà lớn hàng ca à xa. Ang siyang nais mong makamta, ngayon ay narito ako, handang umibig sa iyo. Nawalang katapusan sa pin.